ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคสาขะเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องภาษาคนภาษาธรรมในลักษณะตามลำดับอักษร ต่อไปตามเดิมเพราะว่ายังไม่จบเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมะโดยอ้อมคือเป็นเรื่องของภาษาที่เกี่ยวกับธรรมะถ้าผู้ใดเข้าใจภาษาหรือความหมายของภาษาโดยทำนองนี้แล้วจะเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้น เห็นว่าเป็นวิชาที่จำเป็นหรือเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งด้วยจึงนำมาบรรยายให้ปรากฏไว้หวังว่าผู้ฟังทั้งหลายจะพยายามกำหนดจดจำไว้เป็นเครื่องมือสำหรับพูดเป็นเครื่องมือสำหรับฟังต่อไปด้วยดีในวันนี้ก็มาถึงคำว่าญาติคำว่าญาติภาษาธรรมดาใครๆก็รู้หมายถึงญาติผู้ที่เป็นญาติเป็นญาติวงศ์พงศาก็เรียกว่าญาติแต่ความหมายในภาษาธรรมที่ลึกกว่านั้นมันหมายความถึงผู้ที่เราต้องรับรู้ผู้ที่ต้องรับรู้ในหน้าที่อันจะพึงประพฤติต่อกัน ไม่ได้หมายความว่าเป็นญาติพี่น้องญาติสายโลหิตคลานตามกันมาอะไรทำนองนั้นนั่นมันอีกความหมายหนึ่งเป็นภาษาคนแต่ถ้าเป็นภาษาธรรมแล้วก็คือผู้ที่เราต้องรับรู้อยู่ในใจต้องนึกถึงอยู่ในใจต้องเอาเป็นธุระเรียกว่าเป็นผู้ที่ต้องรับรู้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าญาติมีคำกล่าวกันมาที่ได้เป็นหลักเกณฑ์ได้อยู่คำหนึ่งว่าถึงเป็นญาติเป็นเชื้อแต่ถ้าไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าอีกคำหนึ่งว่าแม้มิใช่ญาติมิใช่เชื้อแต่ถ้าเอื้อเฟื้อก็เหมือนกับเนื้อของอาตมาอะไรอย่างนี้มันจะเป็นญาติเป็นเชื้อเป็นร่วมสายโลหิตบิดามารดาอะไรกันมาแต่ถ้าไม่เอื้อเฟื้อคือไม่รับรู้อยู่ในใจต่อกันและกันมันก็เหมือนกับเนื้อที่อยู่ในป่าอันเดียวนี้ไม่ต้องเป็นญาติสายโลหิตอะไรกันแต่มีความเอื้อเฟื้อมีความรับรู้ก็เหมือนกับเนื้อของอาตมาถึงแม้ไม่ใช่เลือดไม่ใช่เนื้อแต่ถ้าเอื้อเฟื้อก็เหมือนกับเนื้อของอาตมานี่คือเป็นญาติในทางธรรมะที่มีความหมายกว้างว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเอื้อเฟื้อเอาใจใส่ในใจถึงกันและกันอยู่เสมอมันก็เรียกว่าเป็นญาติโดยธรรมชาติเป็นญาติโดยธรรมะในข้อที่ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันขอให้สนใจกันไว้ดีๆว่าคำว่าญาติญาตินั้นมีสองความหมายอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นญาติโดยตรงเป็นญาติโดยสายโลหิตแต่ถ้าไม่เอื้อเฟื้อมันก็ไม่ใช่ญาติแม้จะเป็นบิดามารดามันยังฆ่าได้เอากระไรกับมันในคนที่ไม่รับรู้เรื่องความเป็นญาติโดยทางธรรมหรือญาติอันแท้จริง ถ้าเรารับรู้ความหมายของคำว่าญาติโดยทางธรรม ันก็เลยเป็นญาติกันหมดทั้งโลกเป็นญาติกันหมดทั้งโลก เป็นญาติในทางธรรมกันหมดทั้งโลกแล้วก็นึกถึงกันมีความคิดนึกถึงกันต้องการจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้พ้นจากปัญหาทั้งปวงมันเป็นเรื่องเป็นญาติกันทั้งโลกอย่างนี้เรียกว่าญาติในทางภาษาธรรมมันถ้าญาติทางภาษาคนก็ถ้าที่นับถึงกันโดยมีเลือดเนื้อเชื้อไขเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมันคงไม่มีกี่คนคำว่าญาติในภาษาคนคือนับเรื่องกันทางสายโลหิตแต่ญาติในภาษาธรรมนับเนื้อนับกันโดยทางธรรมโดยความที่รับรู้กันในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายสองอย่างอย่างนี้ที่นี่ก็มาถึงคำว่าฐานรองรับภาษาคนก็ฐานรองรับทางวัตถุที่เป็นเครื่องรองรับในทางวัตถุภาษาธรรมก็เป็นเครื่องฐานเครื่องรองรับในทางจิตใจฐานรองรับวัตถุก็คือวัตถุด้วยกันฐานเครื่องรองรับกายก็คือเป็นวัตถุด้วยกันเช่นบ้านเช่นเรือนที่นั่งที่นอนผูกหมอนเก้าอี้เป็นฐานรองรับทางร่างกายแล้วฐานรองรับทางจิตใจนั่นมันอีกอย่างต่างหากคือมันธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นฐานรองรับทางจิตใจจิตใจของผู้ใดไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วมันก็พลัดตกลงไปสู่ที่ต่ำคือความทุกข์คือมันมีกิเลสมันจมลงไปในกิเลสนะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็มีความทุกข์นี่เรียกว่าไม่มีฐานรองรับทางจิตใจเหมือนกับว่าร่างกายกินอาหารคือทำข้าวจิตใจกินอาหารคือธรรมะจิตใจมันจะกินอาหารก็คือทำข้าวแกงกับแล้วนี่ไม่ได้แต่มันก็กินอาหารนั่นคือธรรมะคือการประพฤติกระทำที่ถูกต้องมันก็รอดอยู่ได้เราจงเป็นคนมีฐานรองรับทั้งสองทางคือทางฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจ เดี๋ยวนี้มันมีแต่ทางฝ่ายร่างกายแล้วมันมักจะเฟ้อเกินไปมันก็ยุ่งมีฐานรองรับทางจิตใจกันเสียให้ถูกต้องมันจะไม่ยุ่งมันจะสะดวกมันจะสบายมันจะสงบคือมันจะปกตินั่นความสงบนั่นเป็นคำที่มีความหมายที่สุดคำว่าดีมันก็ยุ่งไปตามแบบดีคำว่าชั่วมันก็ยุ่งไปตามแบบชั่วคำว่าบุญก็ยุ่งไปตามแบบบุญบ้าบอมบ้าบุญเมาบุญหลงบุญแล้วไปกันใหญ่เลยคำว่าบาปมันก็ไม่ไหวคำว่าสุขมันก็ต้องทำให้มีเรื่องมีปัญหามีอะไรที่เป็นภาระไม่ใช่ความสงบความสุขนั้นยังไม่ใช่ความสงบเพราะมันต้องมีเหตุปัจจัยหล่อเลี้ยงวุ่นวายความทุกข์ก็ไม่ใช่ความสงบนี่เราเอาที่ความสงบคือธรรมะมีฐานรองรับเพื่อความสงบตั้งอยู่ในความสงบแต่คนทั่วไปก็ไม่เห็นคุณค่าต้องการแต่เรื่องทางปากทางท้องทางวัตถุทางเนื้อทางนั้นสนุกสนานเพลิดเพลินเหล่านี้ก็ขาดฐานรองรับทางจิตใจมันจึงยุ่งเหลือประมาณอย่างที่เห็นกันอยู่นี่รู้จักว่าเหตุว่าชีวิตนี้ที่มีฐานรองรับทั้งทางฝ่ายวัตถุหรือร่างกายต้องให้มีฐานรองรับทั้งฝ่ายจิตใจหรือธรรมะถ้ามีเพียงอย่างเดียวก็เลือกเอาทางฝ่ายจิตใจดีกว่าจะเป็นที่ตั้งแห่งความผาสุกแล้วก็สงบ าทีนี้มาถึงคำว่าดาบทดาบทเด็กๆมันก็รู้จักดาบทเพราะมันเคยดูหนังตะลุงดาบทมันคือฤาษีชีพรตามที่เรียกกันเป็นดาบท นี่ดาบทในภาษาคนแต่ถ้าดาบทในภาษาธรรมนั้นมันมีความหมายว่าผู้เผากิเลสผู้เผากิเลสมันน่าหัวถ้าเป็นฤาษีเป็นดาบทอยู่ในป่าแล้วก็ต้องกองไฟกองไฟต้องจุดไฟอยู่ตลอดเวลาให้ดับไม่ได้แล้วก็บูชาไฟแล้วก็เอาขี้ข้าวทาตัวด้วยขาวโพลนไม่แปรงฟันด้วยไม่สางไม่หวีผมสางผมด้วยให้ติดกันเป็นปึกดาบททีนี้ถ้าดาบทในภาษาธรรมก็ติดไฟเหมือนกันกองไฟเหมือนกันแต่เป็นไฟที่เผากิเลสเผากิเลสมีธรรมะที่เผากิเลสเป็นสมาธิปัญญาความเพียรอะไรก็ตามมันล้วนแต่เผากิเลสก็ติดไฟนี่ขึ้นไปทั้งวันทั้งวันเผากิเลสทั้งวันทั้งวันนี่ดาบทในภาษาธรรมดาบทในภาษาคนนั้นไปสังเกตดูเห็นเมื่อกลับไปอินเดียมันเห็นความจำเป็นความจำเป็นมันหนาวอาเขตหิมาลัยนั้นมันหนาวแล้วมันต้องติดไฟเรื่อยมันทนได้มันต้องติดไฟเรื่อยที่เอาขี้เท้าทาตัวนั้นมันวิเศษนะยุงมันไม่กัดนู่นมดแมลงมันก็ไม่กัดนะเอาขี้เท้าทาตัวมันจึงจำเป็นว่าเป็นดาบทก็ต้องบูชาไฟแต่แล้วไฟก็สองความหมายไฟที่ก่อด้วยไม้ฟืนนี่ก็ความหมายแล้วไฟคือธรรมะที่เผากิเลสนี่ก็อีกความหมายหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้จักไอ้ดาบทผู้ที่เรียกว่าดาบทไว้ทั้งสองความหมายดาบทภาษาคนก็มีไฟไปตามแบบหนึ่งดาบทภาษาธรรมก็มีไฟไปแบบหนึ่งคำว่าดาบทนั่นแปลว่าผู้เผาผู้เผาผู้จุดไฟเผาผู้เผาผู้เผาไฟผู้จุดไฟเผาอยู่เสมอ ตาปะนี่แปลว่าเผาหรือไหม้ทำให้เผาไหม้ดาบทก็แปลผู้เผาไหม้ดาบทผู้ภาษาคนก็เผาไม่ฟื้นดาบทภาษาธรรมก็เผากิเลสรู้จักดาบทไว้ทั้งสองความหมายและบางทีเราก็เป็นดาบทอยู่ด้วยเหมือนกันนะดูดีๆถ้าตั้งใจกำจัดความชั่วอยู่ตลอดเวลาเผากิเลสเผาความทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็เป็นดาบทด้วยกันทุกคนอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปเป็นดาบทในป่าทีนี้ก็มาถึงคำว่าเดียรัจฉานเดรัจฉานหรือเดียรัจฉานคำเดียวกันเดรัจฉานในภาษาคนก็สัตว์เดรัจฉานอยู่กลางทุ่งนาป่าเขาสัตว์เดรัจฉานในภาษาคนถ้าภาษาธรรมคำว่าเดรัจฉานก็คือความโง่ที่มีอยู่ในจิตใจของคนคำว่าเดรัจฉานเดรัจฉานคำนี้มันแปลว่าไปโดยขวาง ไปโดยขวางขวางอะไรมันขวางทางของพระนิพพานท่านสมมติว่าเรือลำหนึ่งถ้ามันไปตามปกติมันก็เอาหัวไปและเรือนั้นเลื่อนเอาหัวไปถ้ามันเป็นเดรัจฉานเรือก็ข้างไปขวางลำไปไอ้ขวางอย่างนี้มันเรียกว่าขวางทางของพระนิพพาน เป็นคนมีจิตใจโง่เขลาขวางทางของพระนิพพานขวางทางแห่งความเสื่องงบอันแท้จริงคือมันกีดขวางเกะกะเปะปะไปหมดมันไปไม่ได้ นั่นแหละระวังให้ดีคำว่าเดรัจฉานในภาษาธรรมมันมีอยู่อย่างนี้แล้วดูดีว่าเราร่วมอยู่ในพวกนั้นด้วยหรือเปล่าการประพฤติกระทำทางกายทางวาจาทางใจของเรายังขวางทางพระนิพพานอยู่หรือเปล่านึกถึงเรือที่มันเอาข้างๆไปมันจะไปได้ยังไงนี่รู้จักคำว่าเดรัจฉานเสียทั้งภาษาคนและภาษาธรรมแล้วก็จะได้ระวังให้ดีว่าเราอย่าได้ไปเป็นเดรัจฉานอย่างนั้นครับคือมีความโง่อวิชชาอยู่ในจิตใจมีกิเลสตัณหามากมายอันมาจากอวิชชามันก็เลยขวางไปหมดขวางเกิดการไปหมดไปไม่ได้เนี่ยความเป็นเดรัจฉานในภาษาธรรมภาษาจิตใจเป็นอย่างนี้ได้ยินเขาด่ากันว่าไอ้ชาติสัตว์ไอ้ชาติสัตว์เจ็บนักหนาแล้วมาด่าเราว่าไอ้ชาติสัตว์แต่อย่าลืมนะดูดีๆนะถ้าเรายังมีอะไรขวางทางอยู่อย่างนั้นเลยเขาด่ามันถูกแล้วนะเข้ามาช่วยเตือนสติมันยังขวางทางอยู่มากระวังให้ดีๆนั่นทีนี้ก็คำว่าเดียรถีเดียรถีถ้าเคยฟังเทศฟังธรรมบ้างก็ได้ยินคำว่าเดียรถีกันมาแล้วทั้งนั้นแต่มันมีความเข้าใจไม่ถูกกันอยู่อย่างหนึ่งคือเข้าใจแต่เดียรถีในความหมายว่าลัทธิอื่นนอกจากพุทธศาสนา ที่เป็นข้าศึกกับพุทธศาสนา นี่มันไม่เข้ามันเข้าใจผิดอยู่ตามบาลีแท้ๆนะมันเป็นเดรัจฉีกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าลัทธิไหนนะลัทธิพุทธหรือไม่ใช่พุทธแต่ถ้าเป็นเจ้าลัทธิมีคนขึ้นมากๆแล้วก็ว่าเดรัจฉีทั้งนั้นทีนี้ถ้าว่ามันเป็นเดรัจฉีอื่นซึ่งไม่ใช่พุทธอย่างเราเนี่ยต้องมีคำว่าอัญญะอัญญะเติมเข้าไปเป็นอัญญะเดรัจฉีแปลว่าเดรัจฉีอื่นถ้าอย่างนี้ก็คือเดรัจฉีลัทธิอื่นนอกจากพุทธศาสนาถ้าพูดเดรัจฉีเฉยๆแล้วทุกลัทธิเลยแม้แต่พุทธศาสนาก็เป็นเดรัจฉีหนึ่งนั้นเดรัจฉีคำนี้มันแปลว่าเสมือนหนึ่งท่าจอดเรือเป็นเสมือนหนึ่งท่าจอดเรือที่ไหนเป็นท่าจอดเรือมันก็มีเรือเข้าไปจอดกันมากมายนะ เป็นท่าจอดเรือกันทั้งนั้นพุทธศาสนาก็เป็นท่าจอดเรือมีสาวกเข้ามามากลัทธิอื่นเดรัจฉีอื่นก็มีท่าเป็นเหมือนท่าจอดเรือมีคนเข้ามาถือมากเป็นท่าจอดเรือกันทั้งนั้นให้เข้าใจไว้ให้ถูกต้องคำว่าเดรัจฉีนั้นไม่ใช่เป็นคำด่าหรือว่าประกาศความเป็นข้าศึกต้องมีคำว่าอัญญะเดรัจฉีเป็นลัทธิอื่นเป็นลัทธิตรงกันข้ามไปอย่างนู้นจึงจะเรียกว่าเป็นฝ่ายมิจฉาทิฏฐิคราวหนึ่งมีคนด่าต่อมาว่าเป็นเดรัจฉีเขาเขียนหนังสือพิมพ์ด่ากันทั่วกรุงเทพเลยว่าดีแล้วเราก็เป็นเดรัจฉีแต่อย่าใส่คำว่าอื่นเข้ามานะเราเป็นเดรัจฉีนี่นะเป็นเดรัจฉีนี่นะเดรัจฉีของพระพุทธเจ้านะเป็นลัทธิอย่างพระพุทธเจ้าเป็นเดรัจฉีนี่ไม่ใช่เดรัจฉีอื่นตั้งแต่นั้นมาก็ดูมันจะรู้จักคำว่าเดรัจฉีมันดีขึ้นเดรัจฉีแล้วเจ้าลัทธิมีคนขึ้นมากๆกันนั่นแหละถ้ามีใจพุทธศาสนาต้องใช้คำว่าอื่นเข้ามาเป็นเดรัจฉีอื่นแต่เนื่องจากคนเราบางทีเกียจพูดหลายๆคำก็พูดสั้นๆรวบรัดตัวเองว่าเดรัจฉีมันเกิดความหมายคำพวมผิดพลาดไปไม่สำเร็จประโยชน์ขอเข้าใจกันใหม่คำว่าเดรัจฉีแปลว่าเจ้าลัทธิถูกก็ได้ผิดก็ได้ถ้าคนขึ้นมากๆแล้วก็เรียกว่าเดรัจฉีทั้งนั้นเขาด่าว่าเดรัจฉีควรจะยินดีเพราะเขาตั้งให้เป็นเจ้าลัทธิคนหนึ่งแต่ถ้าเขาด่าว่าเป็นลัทธิเดรัจฉีอื่นอัญญาเดรัจฉีแล้วอย่างนี้ก็ไม่เอาแล้วผิดแล้วมันละอายแล้วมันเจ็บปวดมันน่าเสียใจแล้วเป็นเดรัจฉีอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนาคำว่าเดรัจฉีภาษาไทยเอามาใช้รุ่นสั้นกลายเป็นคำว่า ต้องแปลว่าไปเป็นว่าเดรัจฉีหมายถึงลัทธิผิดๆหมดไม่ใช่เป็นคำกลางๆเดรัจฉีก็แปลว่าลัทธิลัทธิหรือเจ้าลัทธิเจ้าลัทธิหนึ่งหนึ่งผิดก็ได้ถูกก็ได้พุทธศาสนาก็เป็นเดรัจฉีอย่างพุทธศาสนาถ้าเป็นเดรัจฉีอื่นก็เป็นอย่างลัทธิอื่นเช่นนิครนเป็นต้นก็เป็นเดรัจฉีภาษาแท้ๆเป็นอย่างนั้นแต่คำพูดนี่ใช้พูดกันไม่ตรงไม่ตรงกับภาษาให้เกิดความเข้าใจไม่ถูกต้องที่นี่มาถึงตัวต่อคำว่าตถาคตตถาคตในภาษาคนเราก็ถือกันว่าเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระตถาคตหมายถึงพระพุทธเจ้าแต่ในภาษาธรรมในความหมายตามทางธรรมแล้วแปลว่าผู้ถึงซึ่งตถาตถาความเป็นเช่นนั้นเองถึงความเป็นตถาเป็นเช่นนั้นเองไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดคำนี้หมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นพระอรหันต์ทุกองค์จะถึงตถาความเป็นเช่นนั้นเองรู้ตถาถึงตถาอริยสัจทั้งสี่นั้นในที่บางแห่งในพระบาลีเรียกว่าตถาทั้งสี่ก็มีทุกขตถาทุกขสมุทัยตถาทุกขนิโรธตถาทุกขนิโรธคามินีตถาแทนคำว่าสัจจะให้คำว่าตถาอริยสัจสี่ก็คือตถาสี่รู้ตถาทั้งสี่ก็หมายความว่าบรรลุธรรมะสมบูรณ์แล้วก็เป็นพระอรหันต์คำว่าตถาคตในความหมายทั่วไปอย่างนี้หมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายในแบบเรียนที่นักเรียนเรียนกันอยู่สับสนกันหมดแปลคำว่าตถาคตนี่ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้ไม่ถูกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมาอย่างไรไปอย่างนั้นก็เรียกว่าตถาคตนี่ไม่ถูก มิจฉาทิฏฐิที่ว่าตถาคตตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วไม่เกิดอีกเกิดอีกบ้างไม่เกิดอีกบ้างเกิดก็หาไม่ใช่ไม่เกิดก็หาไม่ใช่แล้วก็แปลกันว่าสัตว์อย่างนี้ไม่ถูกคำว่าตถาคตในกรณีนั่นแปลว่าพระอรหันต์ผู้ที่ถึงซึ่งตถาแล้วตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกก็เป็นคำมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าพูดถึงซึ่งตถาคตไม่เกิดอีกไม่เกี่ยวกับเกิดอีกหรือไม่ตายไม่เกิดไม่ตายพูดถึงซึ่งตถาคตคือความเป็นไปตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่ความเกิดไม่ใช่ความตายฉะนั้นจึงไม่ใช่ความเกิดจึงไม่ใช่ความตายของพระตถาคตพระตถาคตถึงแล้วซึ่งตถาคตไม่เกิดไม่ตายพระสิทธัตถะเนี่ยเกิดแล้วพระสิทธัตถะก็ตายแต่พระพุทธเจ้าไม่เกิดและไม่ตายยังอยู่จนทุกวันนี้เข้าใจข้อนี้กันได้แล้วจะเข้าใจเรื่องข้อนั้นได้พระสิทธัตถะได้เกิดมาในโลกนี้และไม่เท่าไรพระสิทธัตถะก็ตายคือร่างกายนั้นตายแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยเกิดพระพุทธเจ้าไม่เคยตายพระพุทธเจ้าแท้ๆตัวพระพุทธเจ้าแท้ๆไม่เกิดและไม่ตายเพราะถ้ามีเกิดก็มีตายถ้ามีเกิดก็มีดับนั่นถึงซึ่งตถาก็คือถึงซึ่งความเป็นเช่นนั่นเสร็จแล้วไม่ใช่เกิดไม่ใช่ดับไม่ใช่ตาย แต่ถึงความเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองมีเหตุปัจจัยก็เกิดดับไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดไม่ดับพระพุทธเจ้าหมายถึงจิตที่ถึงแล้วซึ่งตถาเหมือนกับพระอรหันต์ทั้งหลายกล่าวไม่ได้ว่าเกิดหรือดับตถาคตนี่คือผู้ถึงซึ่งตถาภาษาคนธรรมดาหมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแล้วก็มาตั้งบทบัญญัติเอาว่าพระพุทธเจ้าใช้สรรพนามเรียกพระองค์เองว่าตถาคตก็เลยเป็นอย่างนั้น คำว่าตถาคตหมายถึงผู้ถึงซึ่งตถาพยายามเห็นตถาหรือตถาตาให้มากคือเห็นอิทัปปัจจยตานั่นแหละเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเลี้ยวไปทางไหนทอดสายตาไปทางไหนกวาดสายตาไปทางไหนรอบรอบรอบรอบนี้ขอให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าตถาหรือตถาตาก้อนหินนี่ก็ตถาตาเป็นเช่นนั่นเองตามเหตุตามปัจจัยต้นไม้นี่ก็เป็นตถาตาเป็นเช่นนั่นเองตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่ต้นไม้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดินทรายสัตว์อะไรตามที่จะมันเข้ามาในสายตาที่มองเห็นก็เห็นลึกไปถึงเห็นตถาเลยคือความเป็นเช่นนั่นเองตามกฎอิทัปปัจจตา ถ้าทำได้อย่างนี้ไม่เท่าไรจะเป็นตถาคต แต่ถ้าไม่รู้ไม่ชี้มันก็เห็นทั้งนั้นแล้วบางทีก็ไปรักที่หน้ารักไปเกลียดที่หน้าเกลียดแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่นี่ยิ่งไม่เห็นตถาเห็นเป็นหน้ารักหน้าพอใจเห็นหน้าเกลียดหน้ากลัวหน้าอัศจรรย์หน้าตื่นเต้นนี่ก็ยิ่งไม่เห็นตถา ถ้าเห็นตถาแล้วจะไม่หวั่นไหวแล้วมันก็จะถึงกับว่าไม่มีอะไรที่น่าอัศจรรย์ถ้าเห็นเป็นหน้าอัศจรรย์แล้วยังไม่จะเห็นตถาไม่มีอะไรที่เป็นปาฏิหาริย์หน้าอัศจรรย์อะไรมันเป็นไปตามกฎของธรรมดาทั้งนั้นแหละอย่างนี้จะก็เห็นตถาพยายามเป็นลูกศิษย์เป็นลูกพระตถาคตกันบ้างคือพยายามเห็นทุกอย่างเป็นตถาตถาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองจิตใจไม่กระเพื่อมจิตใจไม่ฟูขึ้นมาอย่างดีใจจิตใจไม่แฝดลงไปอย่างเสียใจเห็นตถามันก็เป็นเช่นนั่นเองดอกกุหลาบก็เป็นตถาขี้หมาก็เป็นตถาแล้วมันจะเป็นยังไงทีนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะให้มันจิตใจขึ้นลงขึ้นลงเสียงไพเราะหรือเสียงไม่ไพเราะก็ตถาหอมหรือเหม็นก็เป็นตถาอร่อยหรือไม่อร่อยก็เป็นตถาตถาตาตถามันก็เลยปกติมันก็เลยสงบนั่นตถาคตเป็นอย่างนั้นเราเป็นลูกตถาคตมันมีทางที่จะเป็นไปได้คือเห็นตถาตถาถ้าเห็นตถาแล้วมันก็ไม่ไปหลงอะไรที่ไหนไม่หลงรักหลงอะไรเหมือนคนสมัยนี้หลงรักสวยงามหอมหวนอร่อยอร่อยน่าเวทนาสงสารในลูกเด็กๆรุ่นหนุ่มสาวทั้งหลายมันกำลังหลงหลับหูหลับตาไม่เห็นตถาหลงแต่เรื่องน่ารักน่าพอใจก็ถูกหลอกโดยกิเลสถูกหลอกโดยธรรมชาติเห็นสูงสุดอยู่ที่อร่อยทางอายตนะอย่างนี้เรียกว่าไม่เห็นตถาแล้วลูกเด็กๆหนุ่มสาวเหล่านี้กำลังเป็นปัญหาแก่พ่อแม่มากขึ้นทุกทีขอให้สนใจกันบ้างถ้าเห็นตถาแล้วเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องถึงเป็นพระอรหันต์ก็ยังสงบสุขผาสุขไม่ดิ้นรนมันไม่ดิ้นรนคิดดูสิมันถึงตถาเอาคำว่าตถาคตมาเป็นเครื่องเตือนใจไว้บ้างถือว่าเราเป็นลูกตถาคตกันทั้งนั้นแหละทั้งพระทั้งคฤหัสถ์นะอย่าอวดดีว่าเป็นแต่พระเลยพระคฤหัสถ์ก็เป็นได้เป็นลูกตถาคตได้ทั้งนั้นแหละ คือเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็ไม่หวั่นไหวในอะไรเป็นลูกตถาคตในที่สุดก็ต้องเป็นตถาคตนะผู้ถึงซึ่งตถาคือเป็นพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นสรุปความว่าตถาคตในภาษาคนภาษาไทยเนี่ยก็หมายถึงพระพุทธเจ้าแต่ในภาษาธรรมะแล้วหมายถึงใครก็ได้ถ้าเห็นตถาก็เรียกตถาคตทั้งนั้นที่เห็นโดยสมบูรณ์ก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายคือพระตถาคตทั้งหลายในบทว่าตถาคตทั้งหลายเป็นผู้บอกทางท่านความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำเองเมื่อพระอรหันต์จะบอกจะทำได้ก็จะเพียงบอกหนทางจะมาช่วยอุ้มพาไปก็ไม่ได้การเดินต้องเดินเองพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกหนทาง เพราะว่ารู้หนทางว่าเดินอย่างไรจะไปถึงตถาคือความเป็นฉันนั่นเองและสงบไม่เรียกว่าอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนไม่เรียกว่าไปไหนไม่เรียกว่ามาไหนแล้วไม่เรียกว่าอยู่ที่ไหนด้วยคือมันว่างไปจากตัวตนไม่มีตัวตนแล้วมันก็ไม่อยู่ที่ไหนไม่ไปไหนไม่มาไหนไม่อยู่ที่ไหนนี่คือหัวใจธรรมะที่เข้าใจยากเดี๋ยวนี้มันมีแต่คนอยากจะไปอยู่ที่นั่นอยากจะไปอยู่ที่นี่อยากจะมาที่นั่นอยากจะไปที่นี่อย่างนี้มันไม่รู้จักหัวใจของธรรมะพระศาสนาก็เลยก็ต้องมีการมาการไปมีวิ่งไปวิ่งมาในวัฏสงสารไม่วิ่งไปวิ่งมารู้กันเสียอย่างนั้นก็แล้วกันเราไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวจะหมายถึงพระอรหันต์ทั้งหมดตถาคตในภาษาคนหมายถึงพระพุทธเจ้าตถาคตในภาษาธรรม หมายถึงพระอรหันต์ทั้งปวงทีนี้คำว่าตบะเราก็ได้ยินคำว่าบำเพ็ญตบะฤาษีขี่ไพรบำเพ็ญตบะให้เราก็รู้ว่าบูชาไฟคำว่าตบะนี่ในภาษาคนเราหมายถึงการทรมานกิเลสทรมานตัวให้ลำบากอัตตะอิลมัฏฐานุโยคทั้งหลายคือการทรมานตนให้ลำบากเรียกว่าตบะภาษาคนแต่ถ้าภาษาธรรมมันหมายถึงการทำให้กิเลสหมดสิ้นไปไม่เกิดอีก เรียกเผากิเลสอย่างที่พูดมาตะกี้แล้วถ้าเป็นดาบทภาษาคนก็เผาไม้ฟืนถ้าเป็นดาบทภาษาธรรมก็เผากิเลสไอ้บำเพ็ญตบะนี่ก็เหมือนกันถ้าภาษาคนไม่รู้อะไรก็เผาไม้ฟืน เผาร่างกายทรมานร่างกายแต่ถ้าว่าภาษาธรรมก็เผากิเลสทำลายกิเลสทรมานกิเลสจงบำเพ็ญตบะให้ถูกต้องตามความหมายของคำว่าตบะคือเผาความชั่วเผากิเลสเผาสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงนั่นเรียกว่าตบะเผากิเลสไม่ต้องเผาร่างกายเพราะว่าแม้จะเผาร่างกายไปก็มันไม่ถูกกิเลสถ้าเผากิเลสมันก็จะถูกกิเลสแล้วมันก็จะดับทุกข์ได้นั้นเผากิเลสก็คือเผาความทุกข์ทีนี้ก็มาถึงคำว่าตักกะชาวบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มันอยู่ในลำดับอักษรก็ต้องเอามาพูดตักกะตรรกอ่านว่าตักกะแปลว่าความคิดในภาษาอินเดียก็แปลวิธีคิดให้พบความจริงที่ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าตักกะก็แปลว่าความคิดภาษาคนมันก็ถือว่าใช้ได้คิดออกแล้วก็ใช้ได้ตรรกะนั้นใช้ได้ถือว่าเป็นหลักได้แต่ภาษาธรรมนั้นยังไม่เอาต้องมาดูซะก่อนว่ามันดับทุกข์ได้หรือไม่ถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้มันจะเป็นตรรกะวิเศษวิโสไปเท่าไรก็ใช้ไม่ได้เพราะมันเผากิเลสหรือว่าดับทุกข์ไม่ได้คำว่าตรรกะมันต้องชนิดที่เผากิเลสได้จึงจะเรียกว่าตรรกะในทางภาษาธรรม ทีนี้มันเนื่องกันอยู่กับคำว่าตรรกะวิทยาภาษาคนก็คิดคือการคิดนึกไปตามเหตุผลพบความจริงอย่างไรอย่างหนึ่งขึ้นมาถือว่าเป็นมติสุดท้ายเป็นอันติมมติอันสุดท้ายแล้วถือว่านี่เป็นความจริงแต่ไม่เป็นความจริงทางตรรกะวิทยาเท่านั้นในพุทธศาสนายังไม่ยอมรับอย่างในกาลามสูตรข้อหนึ่งก็มีว่ามาตรรกะเหตุอย่ารับถือเอามาเพราะเหตุว่าถูกต้องตามตรรกะพวกชาวบ้านก็ถือเอา แต่พระพุทธเจ้าตรัสยังไม่ถือเอาถูกต้องตามตรรกะวิทยานั้นยังไม่เอาต้องมาดูใครควรมาดับทุกข์ได้เสียก่อนจึงจะเอาหรือนัยยะมานัยยะเหตุอย่าถือเอาเพื่อเหตุทางนัยยะนัยยะนี่ตามทัศนะ11ตามฟิโลโซฟี11อย่าเพื่อถือเอามันต้องมาดูว่าดับทุกข์ได้หรือไม่ดับทุกข์ได้จึงจะเอาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของไงนักศึกษาที่ใช้คำพูดชั้นสูงๆชาวบ้านไม่รู้เรื่องแล้วไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้แต่มันอยู่ในวงที่เกี่ยวข้องกันอาตมาก็เลยเอามาพูด ตรรกะมันคิดไปตามเหตุผลนัยยะก็คำนวณไปตามเหตุผลทั้งสองอย่างนี้ยังรับเอาไม่ได้ในภาษาธรรมแต่ถ้าในภาษาคนหรือภาษาชาวบ้านเขาเอากันแล้วเขาเอากันยึดถือเป็นหลักเลยแม้โลกปัจจุบันนี้คนเป็นมากในโลกถือว่าถ้ามันถูกต้องตามตรรกะตามลอจิกแล้วก็เอาแล้วถือว่าใช้ได้แล้วแต่ตามทางธรรมไม่เอามันใช้ไม่ได้ มันต้องพิสูจน์โดยเหตุผลระดับทุกได้นั่นจึงจะเอาเนี่ยขอให้สนใจกันไว้นั่นที่นี้คำว่าตรีแปลว่าสิกริตรองคำว่าตรี มีคำบาลีว่าสังกัปปะนี่พอจะแปลว่าตรีนะสิกรองตรีแต่มันก็มีสองชั้นอีกแหละคำว่าตรีตรึกเนี่ยภาษาคนก็หมายถึงตรีไปตามกิเลสเป็นเหตุให้ตรีกิเลสเป็นเหตุให้ตรึกรองถ้าภาษาธรรมมันก็โพธิเป็นเหตุให้ตรึกตรึกไปตามกิเลสมันก็เรียกว่าภาษาคนถือเอาอย่างนั้นแหละเหมือนนึกออกอย่างไรก็เชื่อความคิดนึกของตัวเองไม่เชื่อใครที่จะตรึกไปตามโพธิตามปัญญาโพธินี่ตรีตามภาษาธรรมนี่สำเร็จประโยชน์ได้เพราะมันเป็นเรื่องของปัญญาหรือของโพธิไม่ใช่ของกิเลสการที่เราตรึกคิดนึกได้นั่นน่ะมันก็ต้องดูเสียก่อนว่านี่มันเป็นการตรึกของกิเลสหรือเป็นการตรึกของโพธิทีนี้ก็มาถึงคำว่าตรีปิฎกะตรีปิฎกหรือไตรปิฎกตรีปิฎกก็ได้ตรีปิฎกก็ได้ไตรปิฎกก็ได้ถ้าไตรปิฎกเองในภาษาคนก็หมายถึงพระไตรปิฎกที่พระทำไว้ดีแล้วพิมพ์ไว้เป็นตู้หนึ่งเลยสร้างมาก็ได้บุญซื้อกันมาสร้างไว้ให้มอดกินไม่มีใครเคยเปิดดูพระไตรปิฎกมักจะเป็นอย่างนี้ซื้อสร้างกันมาแพงๆใส่ตู้เก็บไว้ให้หมอดกิน พระไตรปิฎกคือพระวินัยพระสุตตันตะพระอภิธรรมะสามอย่างเป็นพระไตรปิฎกยึดถือได้ตามตัวอักษรไม่ให้ใครคัดค้านวิพากษ์วิจารณ์แม้แต่อักษรเดียวใครตัวเดียวนั่นพระไตรปิฎกในภาษาคน ถ้าพระไตรปิฎกในภาษาธรรมให้วินิจฉัยโดยหลักดับทุกข์ได้หรือไม่ปฏิบัติตามแล้วดับทุกข์ได้หรือไม่ใช้กาลามสูตรมาเป็นหลักจับพระไตรปิฎกไม่เชื่อแต่เพียงว่าถ้ามันมีในพระไตรปิฎกนั่นถูกหมดไม่เชื่อไม่ยอมเชื่ออย่างนั้นต้องมาดูว่าปฏิบัติตามนี่แล้วมันดับทุกข์ได้หรือไม่ถ้ามันดับทุกข์ได้นี่ถูกนะนี่คงจะถูกนะถ้าไม่เห็นว่ามันจะดับทุกข์ได้ก็ไม่ต้องสนใจมันคัดมาผิดมันจำมาผิดมันคัดลอกกันมาผิดแล้วมันพิมพ์ไว้ผิดนี่พระไตรปิฎกในภาษาธรรมคือพระไตรปิฎกที่ต้องวินิจฉัยด้วยหลักเกณฑ์ที่ว่ามันดับทุกข์ได้หรือไม่ถ้ามันดับทุกข์ได้ก็ถูกแน่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอย่างนั้นจริงแต่ถ้ามันดับทุกข์ไว้ไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้มันเป็นของอื่นแปลกปลอมเข้ามาใครเติมเข้าไปใครแก้ไขมันไปนี่พระไตรปิฎกภาษาคนนั่นแต่ต้องไม่ได้เขาเขียนว่าอย่างน่ากลัวไปพูดให้ผิดจะคัดลอกให้ผิด สักตัวเดียวอักษรตัวเดียวจะตกนรกเลย แต่ถ้าพระไตรปิฎกในภาษาธรรมจะมีภาพวิจารณ์ได้ตามหลักกาลามสูตรมาปิฏกเหตุอย่ารับเชื่อเอามาเพราะเหตุว่ามีที่อ้างในปิฎกยังเกิดมีปีดกหรือไตรปีดกในภาษาคนและภาษาธรรมขึ้นมาอย่างนี้ขอให้รู้กันไว้ที่นี่ก็มาถึงคำว่าตรีรัตนะหรือไตรรัตนะก็ได้ตรีรัตนะพระไตรรัตน์ภาษาคนก็หมายถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อุปมาเหมือนกับแก้วสามดวงภาษาคนพระพุทธธรรมพระสงฆ์แก้วสามดวงเมื่อพูดตรีรัตน์ก็มาถึงแก้วสามดวงคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ในภาษาธรรมนั้นเราหมายถึงอุปมาของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าอุปมาเหมือนแก้วทีนี้ถ้าจะให้เป็นแก้วก็ต้องเป็นแก้วนี่ความหมายหนึ่งแก้วในภาษาธรรมประเสริฐเลิศแท้จริง แก้วในภาษาคนเนี่ยมันไม่ประเสริฐไปถึงไหนมันซื้อขายกันได้มันตกแตกได้มันอะไรได้นี่แก้วในภาษาคนนั้นถ้าแก้วในภาษาธรรมแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ต้องเจรนัยมันตกแตกไม่ได้โจรขโมยก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยมันเป็นแก้วที่แท้จริงที่นี่คนชาวคนทั่วไปมันไม่รู้ก็ต้องเอามาเปรียบเหมือนกับว่าแก้วอย่างที่เขาแขวนคอเขาชอบกันนักอะเพชรนะแก้ววิเชียรแก้วโมราแก้วอะไรก็แล้วแต่ที่ประชาชนชอบกันนักเนี่ยเอามาเป็นอุปมาของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ แต่ละคนไม่เข้าใจหรือคนปัญญาอ่อนมันก็เอาเป็นตัวไปซะเลยเอาตัวแก้วเอาตัวแก้วเป็นตัวพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปซะเลย เราก็รู้ว่ามันเป็นแก้วทางธรรมทางจิตทางวิญญาณไม่ใช่แก้วอย่างคือเพชรที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดแต่มันมีความหมายเดียวกันในข้อที่ว่ามีค่าสูงสุดมีคุณค่าสูงสุดประเสริฐที่สุดเท่านั้นเองคอยเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงคำว่าต่อไม้ในภาษาคนก็ต่อไม้ที่มีอยู่ทั่วไปตรงไหนมันมีเหลืออยู่ท่อนเดียวต้นไม้ก็เรียกว่าต่อหลักท่อนเดียวก็เรียกว่าต่อมีอยู่ทั่วไปเป็นต่อนั่นในภาษาคนแต่ถ้าในภาษาธรรมมันมีคำว่าขานุวัตตะขานุวัตตะแปลว่าต่อในวัตตะคือหลักต่อที่ปักอยู่ในวัตตะแน่นแฟ้นไม่งอนแงนคลอนแคลน มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแน่นแฟ้นไม่งอนแง่นคลอนแคลนเรียกว่าขานุวัตตะหลักต่อที่ปักอยู่ในวัตตะปักลงในวัตตะอย่างแน่นแฟ้นไม่งอนแง่นคลอนแคลนนั่นคือมันออกไปจากวัตตะไม่ได้ไม่มีสมาธิถี่ไม่มีปัญญาพอออกไปจากวัตตะไม่ได้นี่เรียกว่าขานุวัตตะระวังดีๆมันจะมีต่อเต็มไปหมดนั่นเป็นต่อที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ระวังให้ดีมันจะเป็นต่อไปซะหมดเป็นต่อที่ปักอยู่ในวัฏฏะไม่เคยยื่นเคลื่อนคลาย หลักต่อในภาษาธรรมหมายความว่ามิจฉาทิฏฐิที่ฝังแน่นปักแน่นอยู่ในตัวตน ไม่เคยยื่นเคลื่อนคลายไปไหนเป็นต่อปักอยู่ในวัฏฏะถ้าว่าในโลกนี่มีคนอยู่ 4,000 ล้านคนมันก็มี 4,000 ล้านต่อในโลกนี้มีต่อปักอยู่ 4,000 ล้านต่อมันออกไปไม่ได้มันฝังแน่นอยู่ในวัฏฏะเรียกว่าขานุวัฏฏะคำว่าต่อในภาษาธรรมในภาษาคนคือต่อไม้นั่นต่อในภาษาธรรมหมายความว่าคนโง่ก็แล้วกันพูดกันง่ายๆปักแน่นอยู่ในวัฏฏะเคลื่อนออกไปไม่ได้ปักแน่นอยู่แต่ในวัฏฏะหลุดพ้นออกไปจากวัฏฏะไม่ได้นี่คือต่อในภาษาธรรมต่อในภาษาคนกับต่อในภาษาธรรมมันก็ต่างกันอย่างนี้ ทีนี้ก็ไปถึงคำว่าต้องการในภาษาคนมันก็ต้องการด้วยอวิชชาในภาษาธรรมก็ต้องการด้วยวิชชาคือปัญญาในภาษาคนคนธรรมดามันต้องการอะไรมันก็ต้องการด้วยอวิชชาก็หลงไหลในข้าหลงไหลในความยั่วยวนของสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องการสิ่งเหล่านั้นด้วยอวิชชาความต้องการในภาษาคนต้องการด้วยอวิชชาในภาษาธรรมก็ต้องการด้วยวิชชาคือรู้ถ้าต้องการก็ต้องการด้วยวิชชาฉันต้องการจะดับกิเลสดับตัณหาหรือไม่ว่าจะต้องการมากินมาใช้มาอะไรก็ตามก็ต้องการด้วย วิชาหรือปัญญาอย่างคนไปตลาดเนี่ยคนโง่มันก็ซื้อของโดยอวิชชาคนฉลาดก็ซื้อของโดยวิชาอะไรควรต้องการแล้วก็ไม่ต้องการให้มันมากเกินกว่าจำเป็นไม่จำเป็นจะต้องใช้ของแพงอย่างนี้ก็จะต้องการด้วยวิชาด้วยปัญญา แต่ถ้าให้มันสูงสุดจริงๆกันแล้วมันไม่ต้องการอะไรเลย ถ้ามันเป็นปัญญาวิชาสูงสุดแล้วมันรู้ว่าไม่มีอะไรที่ต้องการเราไม่ต้องการจะทำอะไรก็ทำไปโดยไม่ต้องการมันไปต้องการให้มันเหนื่อย จะทำอะไรก็ไม่ต้องมีความต้องการมีแต่ปัญญาว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำก็ทำนะอย่ามีความต้องการให้มันเหน็ดเหนื่อยเลย แต่ถ้าจะมีการต้องการอยู่แล้วก็จงต้องการด้วยความรู้สึกสำนึกมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาต้องการสิ่งเหล่านั้น นี่เรียกว่าต้องการโดยภาษาธรรมสรุปความว่าภาษาคนต้องการโดยอวิชชาภาษาธรรมต้องการโดยวิชชาต่างกันทีเดียวทีนี้ก็มาถึงคำว่าต้อนรับในภาษาคนก็ต้อนรับกันด้วยสิ่งของของมีไว้สำหรับต้อนรับใครเขาจะมาทอดผ้าป่ามาทอดกฐินก็เอามาพลูใส่พานไปคอยต้อนรับที่หน้าวัดนี่ทำเป็นบูรณะต้อนรับภาษาคนก็ต้อนรับโดยวัตถุโดยสิ่งของถ้าภาษาธรรมจะต้อนรับด้วยคำพูดที่มีประโยชน์ที่ดับทุกข์ได้คือธรรมะให้ธรรมะแก่เขาภาษาคนต้อนรับต้อนรับโดยวัตถุสิ่งของกินได้ใช้ได้ในต้อนรับโดยวัตถุสิ่งของก็ถูกต้องแล้วตามภาษาคนแต่ถ้าภาษาธรรมต้องการรับด้วยสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่านั้นคือคำพูดหรือการกระทำหรือการแนะนำอะไรก็ตามที่ทำให้เขาดับทุกข์ได้อย่างว่าเขามาแล้วเราก็ต้อนรับให้เขาได้ยินได้ฟัง สิ่งที่มีประโยชน์ในการดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าต้อนรับโดยธรรมะต้อนรับโดยธรรมะด้วยถ้อยคำที่มีประโยชน์จะดับทุกข์ได้ภาษาคนต้อนรับโดยสิ่งของภาษาธรรมต้อนรับโดยสิ่งที่จะช่วยให้ดับทุกข์ได้จึงเรียกจากทำการต้อนรับให้สูงกว่าธรรมดาจะได้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้อนรับแขกด้วยธรรมะทีนี้ก็มาถึงคำว่าตะกูดตะกูดคือหางเสือเรือนเรียกว่าตะกูดภาษาคนธรรมดาก็หมายถึงหางเสือเรือที่ติดท้ายเรือที่ไว้คอยคับให้เรือแล่นไปตามต้องการมีหางเสือเรือถ้าภาษาธรรมมันเป็นเรือชนิดหนึ่งเป็นอัตภาพนาวาเป็นอัตภาพนาวามันเป็นเรือชีวิตเรือชีวิตต้องมีหางเสือเรือคือธรรมะโดยเฉพาะก็เพ่งเล็งไปยังสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาสติปัญญาเป็นหางเสือเรือของอัตภาพนาวาเป็นหางเสือเรือที่ประกอบขึ้นด้วยธรรมะถ้าเป็นภาษาคนก็หางเสือเรือทำด้วยไม้แขวนไว้ที่หางเรือ แต่ถ้าเป็นภาษาธรรมก็เป็นสติสัมปชัญญะที่แขวนไว้ที่อัตภาพนาวาชีวิตจิตใจที่จะได้เคลื่อนไหว เลื่อนไปอย่างถูกต้อง ภาษาคน คือหางเสือเรือท้ายเรือภาษาธรรมสติปัญญาอยู่ที่ท้ายชีวิตหรืออัตภาพนาวาคำว่าอัตภาพนาวานี่คือร่างกายชีวิตนี่มีขันมีธาตุมีอายตนะมีมือมีตีนมีหัวมีรวมกันแล้วก็เรียกว่าอัตภาพนาวาเป็นสิ่งที่ต้องถือท้ายให้ตรงด้วยหางเสือของมันคือธรรมะหรือสติสัมปชัญญะน้าทีนี้ก็มาถึงคำว่าตะปูตะปูตะปูที่เขาเป็นเหล็กแหลมๆซื้อมาตอกไม้ที่จริงคำนี้ที่ถูกต้องนั่นจะต้องเรียกว่าตาปูตาปูเรียกว่าตะปูนี่ไม่ค่อยถูกต้องอ่ะมันเรียกเพี้ยนเพี้ยนที่เรียกว่าตาปูตาปูนั่นก็มันเหมือนกับตาของปูปูมันมีตามีก้านยาวแล้วก็มีหัวตุ่มอยู่ตาปูไอ้มนุษย์นี่เพิ่งรู้จักทำตะปูตีเหล็กทีหลังทำแล้วไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เลยเรียกว่าตาปูมันลูกหลานมันเรียกเพี้ยนเป็นตาปูตาปูแล้วฟังไม่ค่อยถูกถ้าเรียกให้ถูกมันควรเรียกว่าตาปูไปซื้อตาปูมาสักกิโลมาตอกไม้ตาปูตาปูถ้าเป็นภาษาคนก็คือว่าตาปูตอกไม้ตอกไม้ถ้าเป็นภาษาธรรมะตาปูนี่ตรึงจิตตรึงจิตตอกจิตตอกจิตให้ติดอยู่กับอะไรนั่นแหละภาษาธรรมตอกจิตให้ติดอยู่กับวัตถุอารมณ์อะไรต่างๆอะไรเป็นตาปูก็คือตัณหาอุปาทานนั่นแหละคือตาปูอุปาทานมีในสิ่งใดมันก็ตอกจิตให้ติดอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนกับตาปูตอกไม้เราจึงมีตะปูในภาษาคนตะปูตอกไม้มีตะปูในภาษาธรรมคือตะปูตอกจิต หรือตรึงจิตให้ติดอยู่กับอารมณ์นั้นๆหรือสิ่งที่มันต้องการนะนั่นตัวตัณหาปาทานนั่นคือตะปูระวังให้ดีถ้าถอนไม่ได้มันก็ติดอยู่ที่นั่นรักอะไรก็ติดอยู่ที่นั่นเกลียดอะไรก็ติดอยู่ที่นั่นล้มอะไรก็ติดอยู่ที่นั่นเป็นตะปูตึงจิตทีนี้ก็มาถึงตารางเรือนจำตารางระวังให้ดีตารางภาษาคนก็ที่ขังนักโทษที่มีประจำศาลนั่นตารางในภาษาคนนี่ถ้าตารางในภาษาธรรมมันก็ขังจิตขังวิญญาณขังจิตขังวิญญาณไม่ให้หลุดออกไปได้ก็คือมิจฉาทิฏฐิหรือตัณหาอุปาทานเป็นเหมือนกับคุกกับตารางขังตัดไว้ไม่ให้หลุดออกไปได้เราสังเกตดูดีๆว่าเราเป็นนักโทษชนิดนี้หรือเปล่าถ้ายังมีมิจฉาทิฏฐิตัณหาอุปาทานตึงว่ากับสิ่งใดเราก็ติดคุกของสิ่งนั้นติดตารางของสิ่งนั้นแล้วก็ไม่รู้ด้วยคุกตารางในภาษาธรรมนี่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนจนไม่รู้ว่าถูกขังคุกอวดดีว่าสบายกันอยู่ทุกคนอิสระกันอยู่ทุกคนแต่ที่แท้นะมันถูกขังอยู่ด้วยมิจฉาทิฏฐิด้วยตัณหาอุปาทานด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าตารางในภาษาธรรมที่นี่ก็มาถึงคำว่าตัณหาในภาษาไทยมันมีความหมายต่ำสามทางกามารมณ์มากไปในภาษาบาลีคำว่าตัณหาหมายถึงความอยากความต้องการหรือความอยากแต่ถ้ามันอยากด้วยกิเลสด้วยความโง่จึงจะเรียกว่าตัณหาถ้ามันต้องการด้วยสติปัญญาไม่เรียกว่าตัณหาเราอยากในทางที่ถูกต้องอยากจะดับทุกข์อยากจะถึงนิพพานอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าตัณหาแม้มันเหมือนกันมันมีอาการคล้ายกันแต่ว่ามันเป็นการอยากด้วยสติปัญญาจะเรียกว่าตัณหาก็เรียกโดยอ้อมได้เรามีตัณหาก็หมายความว่าอยากด้วยความโง่ถ้าต้องการด้วยสติปัญญาก็เรียกกันอย่างอื่นเรียกว่าสังกัปปะก็ได้สังกัปปะความต้องการความประสงค์ด้วยสติปัญญาอย่าไปเรียกว่าตัณหาไปเสียหมดสิ่งที่เรียกว่าความโลภนั่นก็เหมือนกันถ้าต้องการด้วยความโง่มันจึงจะเป็นความโลภถ้าต้องการด้วยสติปัญญาก็ไม่ควรเรียกว่าความโลภจะเรียกว่าความปรารถนาที่ถูกต้องก็ยังได้จะเรียกสังกัปปะก็เป็นถูกต้องการต้องการด้วยปัญญา คำว่าตัณหาต้องให้รู้ไว้แน่นอนว่าต้องอยากด้วยความโง่จึงจะเป็นตัณหามีตัณหาเมื่อไรก็จะต้องมีความทุกข์เพราะมันทำไปด้วยความโง่ระวังความอยากให้ดีๆอย่าให้ความอยากนั่นเป็นไปตามอำนาจของความโง่ ในที่นี้ก็มาถึงคำว่าตาคือลูกตาคำว่าตาภาษาคนมันก็หมายถึงตาเนื้อธรรมดาที่มีอยู่สองตาที่มองเห็นอะไรเนี่ยเรียกว่าตาเนื้อแต่ถ้าภาษาธรรมก็เป็นตาธรรมคือเป็นตาของสติปัญญาของปัญญาเรียกว่าตาธรรมตาเนื้อก็เห็นแต่วัตถุสิ่งของมองไปเห็นวัตถุสิ่งของนี่ด้วยตาเนื้อแต่ถ้าเห็นธรรมะเห็นสัจจะเห็นความจริงอะไรที่ลึกซึ้งแล้วต้องเห็นด้วยตาธรรมะหรือตาธรรมตาวัตถุก็เห็นวัตถุต าธรรมะมันก็เห็นธรรมะเห็นนามธรรมเห็นเรื่องทางจิตใจเรามีสองตาคือตาสำหรับเห็นวัตถุตาหนึ่งแล้วก็ตาสำหรับเห็นธรรมะอีกตาหนึ่ง ถ้ามีสองตาจริงๆแล้วก็ใช้ได้ ถ้ามีแต่ตาเดียวก็ลำบากนั่นระวังรักษาตาให้มีทั้งสองตาแล้วก็อย่าให้มันบอดเลยตาเนื้อนี่ก็อย่าให้มันบอดเลยตาธรรมะก็อย่าให้มันบอดด้วยอวิชชาด้วยมิจฉาทิฏฐิเลยนี่ตามีอยู่สองตาภาษาคนและภาษาธรรมอย่างนี้ที่นี่คำว่าตายตายภาษาคนก็ตายทางร่างกายภาษาธรรมก็ตายทางจิตใจหรือทางคุณธรรมภาษาคนตายทางร่างกายเอาไปเผาเอาไปฝังนี่แต่ว่าก็มีจิตใจบางส่วนเนื่องกันอยู่กับกายระบบประสาททั้งหลายเนี่ยมันเนื่องอยู่กับกายมันตายในทางกายตายด้วยกายตายด้วยกายก็ได้แต่ถ้าว่าตายในทางธรรมนั่นหมายถึงคุณธรรมในทางจิตใจตายหมดจะพูดง่ายๆก็ความดีตายหมดนั่นคือตายในทางภาษาธรรมร้ายกาจมากกว่าตายในทางกายหรือทางภาษาคนคนบางคนตายหมดทั้งทางกายและทั้งทางจิตทางธรรมบางคนบางคนแม้ร่างกายจะตายแต่คุณค่าทางธรรมหรือทางจิตยังเหลืออยู่ก็มีตายในที่นี้ก็มีอยู่สองความหมายในภาษาคนและภาษาธรรมนั้นขอให้คุณสังเกตดูดีว่ามันมีประโยชน์ความรู้ทางภาษาเนี่ยภาษาคนและภาษาธรรมนี่มันมีประโยชน์มันมีประโยชน์อย่างนี้พยายามให้รู้ไว้ทั้งสองภาษา ที่นี่ก็มาถึงคำว่าตำราตำราในภาษาคนยึดถือว่าถ้าตำราแล้วก็ใช้ได้มีในตำราก็ใช้ได้แล้วก็เชื่อได้ตำราในภาษาคนเชื่อได้โดยไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ถ้าตำราในทางภาษาธรรมแม่ปิฎกปิฏกะนี่ก็แปลว่าตำรานี่ต้องใช้วิพากษ์วิจารณ์ใช้กาลามสูตรใช้กาลามสูตรวิพากษ์วิจารณ์ตำราในทางภาษาธรรมยอมให้วิพากษ์วิจารณ์พิสูจน์สอบสวนอะไรได้ถ้าคนที่จะมีตำราในทางภาษาธรรมต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นแม่แก่พระไตรปิฎกซึ่งเป็นยอดของตำราสรุปความว่าตำราในภาษาคนเนี่ยเชื่อกันเลยเชื่อกันเลยเชื่อตำราเลยถ้าตำราในทางภาษาธรรมต้องวิพากษ์วิจารณ์ต้องสอบสวนกันก่อนว่ามันดับทุกข์ได้หรือไม่ถ้ามันดับทุกข์ได้จึงจะเอาทีนี้ถึงคำว่าตะเวทตะเวทหรือจะเวทก็เรียกตะเวทก็เรียกคือรูปเทพารักษ์ที่มีอยู่ตามศาลศาลพระภูมิศาลอะไรก็ตามเป็นรูปตะเวทนี่กันเรียกว่าตะเวทในภาษาคนก็มีกันอยู่โดยมากแล้วเด็กๆก็ถูกหลอกให้กลัวถูกหลอกให้เชื่อถูกหลอกให้เชื่อพ่อตาทั้งที่ว่าพ่อตานั้นแก่ขึ้นมาโดยทอดไม้มือตีนติดกันเดินก็ไม่ได้เด็กๆก็ถูกสอนให้เชื่อให้ไหว้ให้กลัวรูปเจเวตนั่นเจเวตอย่างนั้นมันเป็นเรื่องภาษาคนภาษาคนถ้าภาษาธรรมนั่นเจเวตมันก็คือสัญลักษณ์ที่บอกว่ายังมีคนปัญญาอ่อนสิ่งที่บอกให้รู้ว่ายังมีคนปัญญาอ่อนคือเจเวตเจเวต ถ้าไปเห็นเจ้าแวดอยู่ที่ไหนบนศาลก็ดีพิงอยู่โคนไม้ก็ดีอะไรที่ไหนก็ดีให้เชื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าที่นี่มีคนปัญญาอ่อนน่าจะเวทในภาษาธรรมที่นี่ใจรัตใจรัตแก้วสามประการก็พูดแล้วในเรื่องตรีรัตก็เลยไม่ต้องพูดใจรัตมันมีอยู่แล้วที่ตรีรัตแก้วสามประการที่นี่ก็คือไตรสรณะไตรสรณะหรือสรณาคมไตรสรณาคมหรือไตรสรณะมีอยู่สองความหมายในภาษาคนหมายถึงพระรัตนตรัยที่มีกันก่อนรู้จักนี่ฟังด้วยดีพระรัตนตรัยที่มีกันแล้วก่อนรู้จักว่าเป็นอะไรจับเด็กมาให้ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิมันก็มีพระรัตนตรัยเนี่ยสายสรณะที่มีกันก่อนแต่รู้จักว่าเป็นอะไรนั่นสายสรณะอีกอันหนึ่งเป็นภาษาธรรมคือไตรรัตนะของผู้ที่รู้จักแล้วพูดออกมาเองในบาลีปรากฏชัดพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไม่มีใครสอนกันเรื่องพุทธังสรณังคัจฉามินั่นมีแต่ว่าผู้นั้นฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจดีเห็นว่าดับทุกข์ได้บางทีก็ดับทุกข์ได้เลยเป็นพระอรหันต์ในที่นั้นเลย เมื่อเห็นพระรัตนตรัยอย่างนั้นจริงแล้วจึงพูดออกมาเองว่าข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแต่บัดนี้ไปจนตลอดชีวิตนี่ว่าใจสรณะของผู้ที่รู้จักแล้วจึงถือเอานี่ใจสรณะในภาษาคนไม่ต้องรู้เด็กๆนี่เอามาให้มันว่าพุทธังสรณังคัจฉามิหรือคนแก่ก็ได้เอามาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิมันก็มีไตรสรณะชนิดนี้ไตรสรณะชนิดภาษาคนไม่ต้องรู้จักก่อนแต่จะรู้จักว่าเป็นอะไรก็ได้ก็ถือเอาแล้วมีแล้วมีแล้วทำพิธีเสร็จก็มีแล้วมันต่างกันกี่มากน้อยคิดดูถ้าไตรสรณะคมของคนที่รู้จักแล้วกับของคนที่ยังไม่รู้จักนั้นพิธีรีตองทำให้มีสรณะคมชนิดที่ยังไม่รู้จักแต่ถ้าได้ปฏิบัติธรรมะหรือเห็นธรรมะแล้วมันก็มีสรณะคมชนิดที่รู้จักแล้วนั้นระวังให้ดีสรณะคมหรือไตรสรณะคมที่มีอยู่มันมีอยู่สองชนิดนะชนิดหนึ่งของคนที่ไม่รู้จักแล้วก็เชื่อโดยไม่ต้องรู้จักแต่อีกชนิดหนึ่งเห็นชัดแล้วเห็นชัดแล้วเห็นชัดแล้วแล้วก็จึงเชื่อเห็นชัดแล้วจึงเชื่อนี่สรณาคมของผู้ที่รู้จักเราพูดกันได้ง่ายๆว่าสรณาคมของผู้ที่เชื่อแต่ไม่รู้จักกับไตรสรณาคมของผู้ที่รู้จักและจึงเชื่อมีสรณาคมอยู่สองชนิดจะตั้งพิจะต้องสังเกตค่ายควรพิจารณาดูให้ดีว่าเรานี่แหละกำลังมีชนิดไหนเรามีสรณาคมชนิดไหนสรณาคมชนิดที่รู้จักแล้วจึงเชื่อหรือว่าสรณาคมชนิดที่ไม่ต้องรู้จักก็เชื่อกันเอาไปอย่างหลับหูหลับตาประโยชน์ต่างกันมากคุณค่าอานิสงส์มันต่างกันมากสำหรับสรณาคมภาษาคนเชื่อโดยไม่ต้องรู้จักแต่สำหรับสรณาคมภาษาธรรมรู้จักชัดเจนแจ่มแจ้งได้รับประโยชน์ของสิ่งนั้นแล้วนี่เรียกว่าภาสรณาคมโดยภาษาคนสรณาคมโดยภาษาธรรมทีนี้ก็ไตรสิกขาไตรสิกขาสิกขาสามไตรสิกขาถ้าเป็นภาษาคนมันมีการเรียงลำดับว่าศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นภาษาธรรมมันจะเรียงลำดับว่าปัญญาศีลสมาธิในสิกขาในภาษาคนพูดกันตามธรรมดาสามัญจะเรียงลำดับ ว่าศีลสมาธิปัญญาจะถ้าภาษาธรรมะแท้จริงจะเรียงลำดับว่าปัญญาและศีลและสมาธิคือปัญญามาก่อนจึงเอาศีลเอาสมาธิมาได้ข้อนี้มีหลักอ้างคืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่เป็นศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นสมาธิถ้าเป็นภาษาธรรมะแท้ๆคือสำเร็จประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติแล้วต้องเรียงลำดับว่าปัญญาศีลสมาธิจะเรียงตามลำดับที่ถือกันอยู่ทั่วๆไปก็ศีลสมาธิปัญญาในภาษาคน ที่นี่ก็มีคำในตัวถอคำว่าถนนคำว่าถนนในภาษาคนหมายความว่าสำหรับตีนเดินถ้าในภาษาธรรมสำหรับใจเดินจิตเดินถนนภาษาคนตีนเดินถนนภาษาธรรมะจิตหรือใจเดินไม่ต้องอธิบายก็จะได้แล้วมั้งเดี๋ยวนี้เรามีแต่ถนนที่ตีนเดินไอ้ถนนที่ใจเดินมันหายากมันไม่ค่อยมีมันคืออริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยถนนสำหรับใจเดินแต่มันไม่ค่อยจะมีมันมีแต่ถนนที่ตีนเดิน ทีนี้คำว่าทอมทอมคือลดหรือยอมลดยอมทอมภาษาคนก็ถ่อมทางกายถ่อมทางร่างกายทางมันยากก็ถ่อมแต่ถ้าภาษาธรรมมันก็ถ่อมในทางจิตไม่กระด้างด้วยมานะทิฏฐิจิตที่กระด้างด้วยตัวกูของกูมานะทิฏฐินี่เรียกว่าไม่มีการถ่อมการถ่อมในภาษาคนถ่อมทางกายทางกิริยาทางวาจาก็นะถ่อมในทางภาษาธรรมถ่อมเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กระด้างให้มีมานะทิฏฐินั่นคือถ่อมในทางภาษาธรรมทีนี้คำว่าถาวรถาวรมั่นคงถาวรในทางภาษาธรรมคือถาวรในทางวัตถุสิ่งของถาวรในทางวัตถุในภาษาธรรมนี่คงทนไม่หวั่นไหวในทางจิตภาษาคนไม่หวั่นไหวในทางกายคำว่าถาวรนี่แปลว่ามั่นคงแน่นอนไม่หวั่นไหวเคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่ถาวรไม่เคลื่อนที่ไม่หวั่นไหวมีในทางภาษาคนก็ทางกายไม่หวั่นไหวในทางภาษาธรรมก็จิตไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้จิตหวั่นไหวไม่รู้จักถาวรทั้งทางกายและทางจิตเดี๋ยวนี้แม้แต่ทางร่างกายก็ชักจะไม่ถาวรยังหวั่นไหวนี่ทางจิตก็หวั่นไหวมากๆหวั่นไหวเกินพอดีเกินควร ทีนี้ก็คำว่าเถระพระเถระก็มาเถระภาษาคนหมายถึงพระผู้ใหญ่พระบวชนานพระเถระพระผู้ใหญ่แต่ถ้าภาษาธรรมแล้วหมายถึงพระอรหันต์ผู้ไม่หวั่นไหวด้วยกิเลส จึงเป็นพระเถระที่แท้จริงความหมาย ในทางภาษาธรรม ถ้าเถระในภาษาคนนี่บวชนานหน่อยก็เลยเป็นเถระ แต่ถ้าอาจจะเป็นเถระในทางภาษาธรรมแล้วก็ต้องไม่มีกิเลสอันเป็นเหตุให้หวั่นไหวจะมีได้แท้จริงก็แต่พระอรหันต์เท่านั้นพระเถระแท้จริงก็มีกันแต่พระอรหันต์เท่านั้นขอให้สังเกตไว้ด้วยทีนี้ก็มาถึงพวกตัวทอทหารคำว่าทรัพย์สมบัติน่ะคำว่าทรัพย์ภาษาคนก็หมายถึงทรัพย์สมบัติทางกายให้รับมรดกกันได้อย่างพินัยกรรมทรัพย์ทางกายก็คือทรัพย์ทางวัตถุสิ่งของเงินทองวัวควายไร่นาเนี่ยเป็นทรัพย์ทางภาษาคนนี่ทรัพย์ทางภาษาธรรมหรือทางจิตนั่นน่ะหมายถึงอริยทรัพย์คือธรรมะมีศีลมีศรัทธามีจาคะมีพหูสัจจะมีอะไรที่เป็นธรรมะที่ทำให้ผาสุขเป็นสุขยิ่งกว่าทรัพย์ธรรมดาเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในช่วยให้จิตใจมีความผาสุกถึงขนาดที่เรียกว่ามีนิพพานตัวอย่างมีนิพพุตินิพพุติแปลว่าความเย็นในความหมายแห่งนิพพานแต่เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่จะเด็ดขาดเรียกว่านิพพุติที่ห้าศีลก็ทุกทีจะว่าสีเลนะนิพพุติยันติถึงนิพพุติได้ด้วยศีลนิพพุติอย่างนี้คือความเย็นอย่างนิพพานแต่ไม่เด็ดขาดไม่ใช่เด็ดขาดอย่างนิพพานคือความเย็นอกเย็นใจในความหมายเดียวกับคำว่านิพพานเรียกว่านิพพุติอะไรทำให้มีนิพพุติก็เรียกว่าอริยทรัพย์เช่นศีลศีลข้อหนึ่งก็เป็นอริยทรัพย์มีแล้วก็ทำให้เย็นอกเย็นใจเป็นผาสุกเป็นนิพพุติทรัพย์ในภาษาคนก็วัตถุสิ่งของทรัพย์ในภาษาธรรมก็คือสิ่งที่ทำให้มีนิพพุติคือเย็นอกเย็นใจ ที่นี่คำว่าทฤษฎีภาษาไทยมีคำว่าทฤษฎีภาษาบาลีเรียกว่าทิฏฐิคือความเห็นความคิดความเห็นที่เป็นภาษาคนยังผิดได้ยังเอาเป็นหลักเป็นที่แน่นอนไม่ได้ถ้าเป็นภาษาธรรมหมายถึงสัมมาทิฏฐิแน่นอนเอาเป็นหลักได้ภาษาคนยังไม่แน่นอนทิฏฐิก็เป็นความเห็นก็เป็นทิฏฐิความเห็นก็เป็นทิฏฐิแต่ในภาษาธรรมจะเล็งเอาเฉพาะสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องดับทุกข์ได้ทิฏฐิในภาษาธรรมเรียกว่าทฤษฎีถ้าในภาษาไทยที่มันทันสมัยและไพเราะมีทฤษฎีที่ถูกต้องพูดกันอยู่ถ้าภาษาคนก็ยังผิดได้แต่ถ้าเป็นภาษาธรรมก็ไม่ผิดได้อีกต่อไปที่คำว่าทวารคำนี้แปลว่าประตูหรือช่องเข้าออกเรียกว่าทวารในภาษาคนก็หมายถึงประตูเรือนประตูเรือนก็เรียกว่าทวารช่องเข้าออกทางร่างกายก็เรียกว่าทวารก็มีหมายถึงช่องเข้าออกแต่ว่าถ้าทางภาษาธรรมก็หมายถึงช่องเข้าออกสำหรับปัจจัยของกิเลสทวารทั้งหลายทวารทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นทวารที่ว่าปัจจัยแห่งกิเลสจะเข้าไปสู่จิตให้เกิดกิเลสก็เรียกว่าทวารในทางภาษาธรรมจะทวารในทางภาษาคนหมายถึงทางวัตถุหมายถึงทางวัตถุ แล้วก็มักจะถือกันเป็นหลักทั่วๆไปว่ามีเก้าทวารเป็นเหตุให้ทำพระเครื่องปิดทวารเก้าทวารพระเครื่องปิดเก้าทวารนี่จะ จะถูกหรือผิดก็ไม่รู้พระสมาคิดว่าไม่ถูกเก้าทวารเพราะว่าต้องนับสะดือด้วยสะดือก็เป็นทวารที่มีของเข้าออกเหมือนกันจะได้เป็นสิบทวารหูสองตาสองจมูกสองแล้วก็ปากหนึ่งแล้วก็ทวารอุจจาระปัสสาวะเขานับได้เก้าทวารจะมีสะดืออีกอันหนึ่งไม่นับแต่มันต้องเป็นสิบทวารนั่นผู้ชายจะมีสิบทวารผู้หญิงมีทวารทวารสำหรับช่องคลอดนั่นอีกช่องต่างท่านผู้หญิงมีสิบเอ็ดทวารคิดดูดีผู้ชายมีสิบทวารผู้หญิงมีสิบเอ็ดทวารเนี่ยทวารในภาษาคนทวารในภาษาคนที่นี่ทวารในภาษาธรรมก็หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าออกแห่งปัจจัยของกิเลสปิดทวารทั้งเก้าแล้วไม่หมดนะต้องปิดครบทั้งสิบหรือสิบเอ็ดจึงจะหมดแต่ถ้าว่าปิดทวารทั้งหกได้ป้องกันทวารทั้งหกได้นั้นหมดยิ่งกว่าหมดอีกไม่มีปัจจัยแห่งกิเลสจะเข้าออกเนี่ยคำว่าทวารภาษาคนหมายถึงช่องเข้าออกที่มีอยู่ที่ร่างกายภาษาธรรมหมายถึงช่องเข้าออกที่เข้าไปสู่จิตใจทางอายตนะอายตนะนั่นแหละคือทวารที่นี่ก็มีถึงคำว่าทะเลภาษาคนก็อยู่ที่ทะเลออกไปนอกทะเลนั่นคือทะเลภาษาคนแต่ถ้าทะเลในภาษาธรรมคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมุทรนะอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมหาสมุทรอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทะเลนี่ลำบากมากตกแล้วลำบากมากมันเป็นทะเลที่จริงกว่าทะเลที่น้ำมากๆมันตกลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตกทะเลนี่แล้วยากที่จะรอดมันมีกิเลสมันมีอะไรเป็นน้ำท่วมตายเลยท่วมตายหมดเลยทะเลตกทะเลที่นั่นสักสิบหนยังดีกว่าตกทะเลในภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่คนเดียวมันอันตรายมากกว่ากันมากหรือทะเลในภาษาธรรมตกแล้วขึ้นยาก ทีนี้คำว่าทันดะราชทันดะนะทันดะแล้วอาทยาทันลงโทษลงทันคำว่าทันในภาษาคนก็ว่าเป็นอาญาทั่วไปที่พอเขาลงกันแล้วก็มีผู้อื่นลงให้เจ็บปวด ทันดะในภาษาคนอาญาในภาษาคนมีผู้อื่นเป็นผู้ลงทันได้ทำอาการเจ็บปวดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าว่าทันอาญาในภาษาธรรมแล้วตัวเองเนี่ยมันลงให้แก่ตัวเองลงโทษให้แก่ตัวเองแล้วก็ยังมีทันประหลาดอีกอันหนึ่งเรียกว่าพรหมทันลงอาญาอย่างพรหมผู้มีเมตตากรุณาที่พระพุทธเจ้าตรัสให้พระสงฆ์ทั้งหลายลงพรหมทันแก่พระชันนะหัวดื้ออย่าไปพูดกับมันอย่าไปติดต่อกับมันอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันนี่เรียกว่าพรหมทัน ทันในภาษาคนผู้อื่นก็ลงแล้วทันในภาษาธรรมมันลงด้วยตัวเองด้วยอวิชชาด้วยกิเลสตัณหาโดยไม่รู้สึกมันลงทันกับตัวเองทำตัวเองให้ลำบากอย่างยิ่งเหลือประมาณ นี่เรียกว่าทันในภาษาธรรมทีนี้คำว่าทานทานให้ทานคำว่าทานภาษาคนก็ว่าให้วัตถุสิ่งของแล้วก็มีผู้รับมีตัวผู้ให้มีตัวผู้รับก็เรียกว่าทานแล้วก็ให้เพื่อผลตอบแทนให้ทานในภาษาคนให้ไปเพื่อเอาผลตอบแทนจะเป็นสวรรค์วิมานอะไรก็ได้เรียกว่าผลตอบแทนแต่ถ้าทานในภาษาธรรมนั้นให้เพื่อหมดตัวกู้ให้ไม่เอาอะไรให้ไม่เอาอะไรกลับมาให้เพื่อหมดตัวกู้หมดตัวกู้ให้ตัวกู้ออกไปออกไปเนี่ยทานในภาษาธรรมไม่ใช่ค่ากำไรเกินควรแต่จะให้จนหมดตัวกู้ให้หมดตัวกู้ให้ตัวกู้ไปเสียเนี่ยทานนี่วิเศษให้เพื่อหมดตัวกู้หมดความเห็นแก่ตัวไอ้ทานในภาษาคนเอาตัวกู้เข้ามาอีกรวยรวยกว่าเก่าอีกได้นั่นได้นี่มาเป็นตัวกู้ของกูมากขึ้นอีกมันก็ตรงกันข้ามอันหนึ่งให้เพื่อได้กลับมาเป็นตัวกู้มากมายอันหนึ่งให้ไว้เพื่อหมดตัวกูหมดตัวกูซะเลยนั่นคือทานในภาษาธรรมต่างจากทานในภาษาคนอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงคำว่าทารกมาทารกเด็กทารกลูกทารกในภาษาคนก็เด็กทารกไม่เลี้ยงสาเด็กทารกแต่ถ้าในภาษาธรรมแล้วหัวงอกแล้วก็ได้หัวงอกแล้วก็เป็นทารกได้ทารกในภาษาธรรมหัวงอกแล้วก็ได้นั่นคำว่าทารกนั้นระวังให้ดีๆมันพ้นจากความเป็นทารกในภาษาคนมาแล้วแต่เดี๋ยวมันจะเป็นทารกในภาษาธรรมแย่มากหัวงอกแล้วยังเป็นทารกในภาษาธรรมอยู่ทารกในภาษาคนอย่างหนึ่งทารกในภาษาธรรมอย่างหนึ่งเราพ้นจากทารกในภาษาคนมาแล้วระวังให้ดีจะมาเป็นทารกในทางภาษาธรรมทั้งที่หัวงอกแล้ว นี่คำว่าทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรม ทิฏฐธรรมภาษาคนก็แปลว่าชาตินี้ภพนี้ในชาตินี้ในภพนี้ในทันตาเห็นนี้เรียกว่าในทิฏฐธรรมถ้าในภาษาธรรมมันก็ทิฏฐธรรมหมายถึงรู้สึกอยู่ในจิตที่รู้สึกได้ด้วยตัวเองอยู่ในจิตสังคิติโกรู้สึกได้ด้วยจิตใจของตนเองนั่นเรียกว่าทิฏฐธรรมรู้สึกได้ด้วยจิตก็แล้วกันนะครับไม่ตายมีชีวิตมีจิตรู้สึกได้ด้วยจิตดังนี้เรียกว่าในทิฏฐธรรมไม่ต้องเกี่ยวกับชาติเชิดนะก็รู้สึกอยู่กับจิตก็เรียกว่าทิฏฐธรรมไม่รู้สึกอยู่กับจิตก็เป็นเรื่องอื่นโลกอื่นทิฏฐธรรมในภาษาคนคือชาตินี้ภพนี้ทิฏฐธรรมในภาษาธรรมก็เรียกว่ารู้สึกอยู่กับใจรู้สึกอยู่กับใจโดยประจักษ์อยู่กับใจนี่เรียกว่าทิฏฐธรรมในภาษาธรรมทีนี้คำว่าทิพย์ของทิพย์ของทิพย์เนี่ยชอบกันนักหนานะอยากได้ของทิพย์อยากได้เกิดในโลกทิพย์อยากจะเป็นทิพย์อยากจะมีทิพย์นั่นมันทิพย์ในภาษาคนทิพย์ในภาษาคนเป็นของเทวดาเป็นของทิพย์เป็นของเทวดาได้อย่างอกอย่างใจให้ในภาษาธรรมแล้วมันน่าหัวคำว่าทิพย์ทิวะคำว่าทิพย์นี่แปลว่าของเล่นของเล่นวับวับแวมแวมของทิพย์คำว่าทิพย์หรือทิวะนี่แปลว่าเล่นเล่นสนุกเล่นหัวทิพย์ถ้าทิพย์ในตามความหมายของคนทั่วไปวิเศษวิโสเป็นของทิพย์ได้กินของทิพย์ได้อยู่วิมานทิพย์ได้ผ้าห่มทิพย์ทิพย์ไปวิเศษ แต่ถ้าในภาษาธรรมแล้ว มันของเล่นเล่นวับวับแวมแวมหลอกหลอกสมาธิไม่สาระนี่จะหลอกมากกว่าของไม่ทิพย์ซะอีกถ้าไม่เกิดกิเลสตัณหามากกว่าของที่ไม่ทิพย์ไปซะอีกระวังให้ดีๆไอ้คำว่าเป็นทิพย์ทิพย์ทิพย์กันนั้นมันต้องไม่เกิดโทษจึงจะได้ไม่ต้องไปหลอกลวงอะไรนี่เป็นของหลอกเล่นวับวับแวมแวมชั่วครู่ชั่วคราวให้มันหลงเตลิดเพลิดเพลินไปอย่างนั้นแหละมันไม่ไหวในภาษาธรรมเนี่ยเขาไม่สนใจไม่บูชาทิพย์ทิพย์ทับๆแต่ถ้าว่าของคนปัญญาอ่อนนี่ไม่แน่ก็บูชาของทิพย์กันนะไอ้ทำบุญกันมากมากก็เพื่อจะได้ของทิพย์นี่แหละจะทิพย์ชนิดไหนก็ยังไม่รู้แต่คำว่าทิพย์นี่แปลว่าเล่นหัวทีนี้คำว่าทิพย์ทีปะทีปะทีปคำนี้แปลได้สองอย่างแปลว่าเกาะเกาะที่อยู่กลางทะเลก็เรียกว่าทีปะแล้วแสงสว่างก็เรียกว่าทีปะประทีปถ้าเป็นภาษาคนก็หมายถึงเกาะกลางทะเลหรือดวงไฟเรียกว่าทีปะแต่ถ้าเป็นทางธรรมะก็หมายถึงที่พึ่งในทางจิตใจแสงสว่างในทางจิตใจเกาะกลางทะเลเป็นที่พึ่งทางกายขึ้นจากเกาะแล้วก็รอดจากการตกน้ำตาลแต่ถ้าเกาะในทางธรรมะแล้วก็พ้นจากกิเลสไม่ตกทะเลกิเลสไม่ตกในวัฏสงสารก็เรียกว่าเกาะถ้าเป็นแสงสว่างก็ไปทางจิตใจส่องสว่างทางจิตใจส่องได้ในที่ที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงที่ไหนแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงที่นั่นประทีปแห่งธรรมะส่องถึงส่องถึงคุณมณีจิตใจที่แสงสว่างของดวงอาทิตย์ส่องไม่ถึงเกาะก็ดีแสงสว่างก็ดีทางธรรมะก็คือทางวัตถุถ้าทางธรรมก็คือเรื่องทางจิตใจจงมีเกาะที่พึ่งให้ถูกต้องในทางจิตใจมีแสงสว่างให้ถูกต้องในทางจิตใจทีนี้คำว่าทุกข์ทุกข์คำในภาษาคนคำว่าทุกข์กับเราทนยากลำบากเจ็บปวดทนยากไม่มีใครอยากจะทนก็จะทนทุกข์แต่ในภาษาธรรมมีความหมายละเอียดไปกว่านั้นคือดูแล้วน่าเกลียดน่าขยะขยะไอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์ทุกข์ทางธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายก็น่าเกลียดน่าขยะขยะทุกข์ชนิดไหนไปดูก็แล้วน่าเกลียดน่าขยะขยะทั้งนั้นแม้แต่ไอ้ความสุขที่เป็นทุกข์ไอ้ความสุขแท้ๆแต่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความสุขก็เป็นทุกข์แม้ความทุกข์นี้ก็น่าขยะขยะทุกข์แปลว่าน่าเกลียดอิกขะแปลว่าเห็นเห็นแล้วรู้สึกเกลียดนั่นแหละคือทุกข์ความมั่งมีสีสุขถ้าดูให้ดีก็เป็นทุกข์คือน่าเกลียดที่ว่าหลอกลวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายถึงความเจ็บปวดที่ไม่อยากจะทนในความหมายต่ำๆว่าเจ็บปวดแต่ถ้าในความหมายสูงก็เลยมันมีความหมายว่าหน้าสั่นหัวหน้าเกลียดหน้าขยะขยะนั่นแหละคือความทุกข์ไม่เจ็บปวดก็ได้แต่มันหน้าขยะขยะมันหลอกลวงมันไม่เที่ยงมันหลอกลวงมันเป็นมายามันมีอยู่ในความสุขก็ได้ความทุกข์มีอยู่ในความสุขคืออาการที่ไม่เที่ยงมันเป็นมายาและหลอกลวงที่นี่คำว่าทุนทุนต้นทุนลงทุนเรียกว่าทุนทุน ถ้าภาษาคนก็ว่าต้นทุนหรือเดิมพันที่เอามาลงทุนเป็นเงินเป็นทองเป็นสิ่งของเป็นอะไรต่างเอามาลงทุนก็เรียกว่าทุนในภาษาคน แต่ถ้าในภาษาธรรมะอันลึกซึ้งกันไปแล้วก็ชีวิตนั่นเองเป็นทุนชีวิตทั้งหมดนั่นแหละเป็นทุนเป็นเดิมพันที่จะเอามาลงทุนจะมีผลอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ถ้าทำได้ถูกต้องในชีวิตก็หลุดพ้นจากความทุกข์เรียกว่าคุ้มทุนได้กำไรคุ้มทุนชีวิตนั่นเป็นตัวการลงทุนปฏิบัติครบถ้วนถูกต้องแล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาต่อไปก็เรียกว่าสำเร็จประโยชน์ในการลงทุนด้วยชีวิตในภาษาบาลีมีเรื่องนี้เรียกว่าการค้าขายโวหาระโวหาระแปลว่าการค้าขายชีวิตโวหาระก็การค้าขายด้วยการใช้ชีวิตเป็นทุนการค้าขายตามธรรมดาใช้เงินใช้ทองใช้ของเป็นทุนแต่ว่าในทางลึกในทางจิตในทางนามธรรมใช้ชีวิตเนี่ยเป็นทุนทุนในภาษาคนก็คือเงินที่ลงทุนทุนในภาษาธรรมก็คือตัวชีวิตนั่นเองเป็นทุนขอให้รู้จักใช้ทุนทั้งสองอย่างนี้ให้ดีแล้วทุนคือชีวิตนั้นสำคัญมากเพราะมันมีอย่างเดียวมีคราวเดียวมีทั้งหมดเป็นอันเดียวทำผิดก็ผิดหมดเลยไหนๆก็ได้เกิดมาแล้วชีวิตนี้ก็เป็นการลงทุนก็หาประโยชน์หาความผลผลที่ดีที่สุดคือนิพพานถ้าเอาชีวิตลงทุนก็เพื่อนิพพานถ้าเอาเงินมาลงทุนก็เพื่อความสุขทางเนื้อทางหนังมันคำว่าทุนมีอยู่สองระดับใช้ทุนให้ดีลงทุนให้ดีให้สำเร็จประโยชน์ทั้งภาษาคนและทั้งภาษาธรรมทีนี้คำว่าทุศีลทุศีลทุศีละหรือทุศีลภาษาคนก็คือประพฤติผิดศีลประพฤติชั่วไม่มีศีลเป็นคนทุศีลถ้าเป็นภาษาธรรมก็มีความหมายที่ละเอียดอ่อนว่ามีศีลอย่างเลวมีศีลอย่างเลวเลยไปถึงว่าศีละคือความสงบความปกติความสงบเรียกว่าศีละไอ้คนนี้มันมีน้อยเหลือเกินน้อยจนถ้าจะไม่แลเห็นมันไม่มีความปกติสุขที่จะแสดงให้เห็นได้ซะเลยนี่คนทุศีลในทางธรรมมันไม่มีความปกติให้เห็นเลยมันเป็นคนทุศีลถ้าในทางภาษาคนก็เป็นคนหยาบช้าไม่ถือศีลละเมิดศีลแหกศีลแหวกศีลศีลทะลุศีลด่างพร้อยเรียกว่าทุศีลในภาษาคนถ้าทุศีลในภาษาธรรมมันมีความปกติน้อยที่สุดหรือเกือบจะไม่มีเลยศีละแปลว่าปกติปกติภาวะที่เป็นความเยือกเย็นมันมีน้อยน้อยเกินไปถึงเรียกว่าทุศีลในภาษาธรรมหรือทางธรรมที่นี่คำสุดท้ายเทพเทวะภาษาคนหมายถึงเทวดาบนสวรรค์หมายถึงสัตว์สวรรค์ชาวสวรรค์เรียกว่าเทพคอยกันต่อตายแล้วจะไปเป็นเทพแต่ถ้าในภาษาธรรมคำว่าเทพหมายถึงมีเทวธรรมมันมีเทวธรรมที่ไหนมันก็เป็นเทพที่นั่นเด็กๆก็ได้มีเทวธรรมก็เป็นเทพคนแก่ก็ได้มีเทวธรรมก็เป็นเทพเทวธรรมคือหิริและโอตตัปปะเทวธรรมคือหิริและโอตตัปปะถ้ามันมีหิริและโอตตัปปะมันก็มีเทวธรรมมันมีเทวธรรมมันก็เป็นเทพเทวธรรมแปลว่าธรรมะที่ทำให้เป็นเทพเรียกว่าเทวธรรมมันมีเทวธรรมมันก็เป็นเทพทีนี้หิริโอตตัปปะนั่นน่ะพูดให้มันง่ายมันเป็นธรรมดาสามัญก็คือมันไม่หน้าด้านไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะคือคนหน้าด้าน ถ้ามันหน้าไม่ด้างมันก็คือมีหิริและโอตตัปปะนั่นแหละมันเป็นเทพมันสวยสดงดงามมันสะอาดมันน่าดูน่าเคารพน่าไหว้วางใจเพราะมันมีหิริและโอตตัปปะมันมีเทวธรรมมันก็เป็นเทพเป็นเทพกันที่นี่ก็มีหิริและโอตตัปปะนั่นจึงมีความละอายต่อความชั่วมีความเกรงกลัวต่อความชั่วถ้าไม่ละอายความชั่วไม่เกรงกลัวความชั่วเราเรียกว่าคนหน้าด้านวิจิตใจด้านด้านทั้งหน้าด้านทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งจิตทั้งใจนี่เรียกว่าไม่มีหิริโอตตัปปะก็เป็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้ถ้าว่ามันมีความละอายแต่ความชั่วกลัวความชั่วมีหิริโอตตัปปะก็เรียกว่ามีเทวธรรมเมื่อมีเทวธรรมก็เป็นเทพก็จบกันเป็นเทพเรามีโอกาสมีช่องทางมีเหตุผลที่จะเป็นเทพคือมีเทวธรรมเกลียดความชั่วด้วยตนเองไม่ต้องมีใครมารู้มาเห็นเป็นชื่อว่าความชั่วแล้วก็ไม่มีไม่ใช่กลัวว่าเขาจะเห็นเขาจะดูถูกเขาจะจับไปใส่คุกใส่ตารางก็ไม่ใช่เรามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเกลียดความชั่วกลัวความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีก็มีจิตใจสะอาดปกติเรียกว่าเป็นเทพคำว่าเทพหรือทีวะในกรณีอย่างนี้แปลว่ารุ่งเรืองสว่างสวัยคำว่าทีวะในความหมายนู่นแปลว่าเล่นเล่นสนุกเล่นสนุกก็ดูมันจะสว่างสวัยเหมือนกันในคนเล่นสนุกแต่เดี๋ยวนี้มีความสว่างสวัยถูกต้องแท้จริงในความเป็นมนุษย์ในชีวิตของมนุษย์ก็ได้เป็นเทพเป็นทิพย์ขอให้ทุกคนอย่างน้อยก็ให้เป็นเทพในร่างมนุษย์ในร่างมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทพโดยมีหิริโอตตัปปะละอายและกลัวความผิดความชั่วและความบาปเป็นผู้ไม่มีมนทินเรียกว่าเป็นเทพและการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงท่านขอยุติการบรรยายเฉพาะวันนี้ในเรื่องภาษาคนภาษาธรรมขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมที่ทำให้เกิดกำลังใจเข้มแข็งในการที่จะปฏิบัติธรรมะของตนของตนให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปสืบต่อไปในกาลบัดนี้